Sasa huyu bwana Sheikh Abdullah ibn Suleiman alikuwa anamrudi huyu Alawi al-Malik, lakini katika kuyazungumzia maneno akazungumzia kuhusu baadhi ya mambo ya bid'a ambayo yamekusanya mambo ya kheri na kuna mambo ya uzusha. Ni bid'a imekusanya mambo ya kheri ndani yake. Inawezekana ikiwa ni jambo la kibida, lakini imekusanya jambo la kheri ndani yake, kuna mazuri ndani yake. Tutakiwa tuikemee bid'a au tuikubali bid'a kwa sababu ina kheri ndani yake? Utaratibu ni kwamba inatakiwa tuikemee bid'a yote kwa ujumla. Sasa katika ushahidi aliyoleta, akaleta maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika wenye kuipinga hiyo bid'a iliyokusanya mambo ya kheri, akayataja maneno haya ambayo Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ameyataja kwenye kitabu chake As-Sahih, kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi nayo haya maneno, tuyaangalie. Je, ni kweli kama anavyotaka kutuaminisha? Na mimi nazungumza haya, najua ni shekhe amesomesha kwa muda mrefu, amesomesha watu wengi, ameacha athari ya elimu, ana wanafunzi wakubwa. Mimi nachoomba, haya maneno ninayozungumza utakapoyasikia, hebu wanijibu kwa zile hoja za kielimu walizonazo. Pengine sisi uelewa wetu ni mdogo, hatuna elimu, wao ndio wana elimu kubwa. Na sio masuala ya tajihili, yule azungumza atukana, kwa sababu hata watukanaji uweze kutafuta mwimbaji tunatajui dini atukana tu, akaamua akatukana tu, alafu kuna faida gani? Tutaka maneno kielimu, kitabu kimeandikwa kielimu na hoja zimeletwa za kielimu. Kama kuna mahali mathalan hawa mawahabi hawaelewi hawa, hebu tusomesheni, tueleweshene. Je, ni kweli Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anajuzisha kusoma maulid? Hiyo ndio hoja ya msingi. Ni kweli kama anavyotuaminisha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr, kwa wale wanafunzi wake wenye elimu, wale elimu kubwa kubwa wale, hebu wasimame walijibu jambo hili. Kwa haya nitakayoyaeleza, sitaki kusimama masala ya kiushabiki, suala la kielimu. Mathalan, kama yeye anaweza kuvikosoa vitabu vingine vya wanawachuoni wengine waliokubwa kuliko yeye, akawakosoa, akawatia hivi, akawatia dosari, na hiyo ndio shani ya ilmu. Pengine fulani akaandika kitabu, mwanawachuoni mkubwa akaja alikuja baada yake akakitia makosa, kikawa akatoa hoja na watu wakashikamana zile. Mifano iko mingi, haithibitiki. Sasa kama yeye ana uthubutu wa kufanya hivyo, kukosoa watu fulani madhhab kamili, mingine akawakosoa, akawatia kwenye makosa, akawatia katika dhalala, akawaita majina mbalimbali, tutayaona majina hayo, akawabeza mara kiswaru lukul, watu wenye akili fupi na maneno kama haya. Mimi sitaki kwenda kwenye lugha hizo, lakini toka kuzungumza haya aliyoyasema yeye, ya kwamba eti Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala eti anajuzisha maulid kama anavyotaka kutuaminisha shekhe kwenye kitabu chake As-Sa'iqatul Muhriqa. Yeye ashafariki, anao wanafunzi wake na ndio faili ya kusomesha. Kwa hiyo watu wakuja kumjibia wapo, msiseme tu kwamba misijibu, haitasaidia. Au kaamua kutuma watoto watu wengine wakuma mtukane huyo, haitasaidia. Kitakachosaidia ni muqara'atu hujjati bil hujja wad dalil bid dalil. Yeye anatuambia chukua, ewe msomaji mtukufu, nasi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kujulisha kwake kuyasimamisha maulid, yani kuyafanya maulid na kupangilia juu yake ujira mkubwa, kama alivyoyanukua hayo, alivyoyanakili hayo Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani'. Sijajua kwa nini kaika alifu katika neno Ibn Mani', sijui. Abdullah ibn Suleimana ibn Manih, pale kwenye ibn kwa alif, kwa sababu ya kanuni za kiuandishi huwekwa ile alifu kwa maana, ina maana kubwa sana katika neno ibn. Sijui kwa maana ipi, mimi sijui, watakuja kusema wao, wataka kutuambia kwamba Manih si baba wa Suleiman au vipi, sijajua. Na ile sura lilijuaje? Allahu a'lam. Lakini kitabu kimeandikwa Abdullah ibnu bila alif, Suleimana ibni bila alif, Manii. Na ukiweka alif ina maana sasa, labda utuambie hivi sawa na hivi sawa. Ndani ya kitabu kimeandikwa ukurasa huu wa 25. Haya. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema hivyo katika kitabu hicho Hiwaru ma'al Maliki, ukurasa wa 163 kwenye kitabu Hiwaru ma'al Maliki. Amesema nini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Anasema fata'dhimul maulidi, kuyaadhimisha maulidi, kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wattikhadhuhu mausima, na kuyafanya hayo mazazi ni msimu, kwa maana ni jambo la kujikariri kariri, kila kuna msimu wa kuyafanya haya mambo, ni jambo linalojirudia kama vile Eid. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, na kumpatikania yeye katika hilo, yani katika huko kuadhimisha na katifanya msimu, katika huko kuadhimisha, wenda ukampatikania yeye ujira mkubwa. Wa yakunu lahu fihi, na ukampatikania yeye katika jambo hilo ajrun 'azim, ujira mkubwa. Lihusni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudiwa yake, makusudio yake mazuri. Wa ta'dhimihi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kumwadhimisha kwake mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akanukuu mpaka hapo, akasema intaha, yani amefika mwisho, amekoma maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa anauliza swali, fahal al-imam Ibn Taymiyyah kana mubtadi'an hina ma jawaza iqamata al-maulid, je, al-imam Ibn Taymiyyah alikuwa ni mzushi, alikuwa ni mubtadi wakati alipojuzisha kuyasimamisha maulid, yani kuyafanya maulid? Alikuwa ni mzushi kusema maulid yafaa? Warattaba alayhi al-ajra al-azim, na akapanga juu yake ujira mkubwa? Je, aliposema maneno yale alikuwa ni mzushi? Akaendelea, falnakun nahnu adrabuna min hadha alqabil liannana biqamatina lilmawlid la naqsidu siwa almahabbati as-sadiqati wat-ta'zimi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bina'an alayhi, fa innana idha uridna ala kalam ibn taymiyyah kunna ma'jurina 'indahu 'ala almawalid lati nuqimuha. Sawa, asema hivi, basi tuwe sisi pamoja na hawa wenza wetu, mfano hawa wenzetu katika upande huu, ni kwamba sisi kwa kuyasimamisha kwetu maulid hatukusudii isipokuwa mapenzi ya kweli na kumwadhimisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kwa kujengea juu yake, basi hakika sisi tutakapokuwa tumedhihirishwa juu ya maneno ya Ibn Taymiyyah, tutakuwa sisi ni wenye kulipwa pei zake juu ya mawali ambayo sisi tunayasimamisha au tunayafanya. Hapa amemaliza hoja yake. Sasa Sheikh Abdullah bin Suleiman yeye ameletea taujihi maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, akasema amma sharh Sheikh Ibn Manii fi al-Hiwari fi safhati 67 ba'da al-100 wa tawjihihi li kalam al-Imam Ibn Taymiyyah ba'id عن سياقه لا يحتمله اللفظ الصريح الذي صرح بأن الذي احتفل بالمولد النبوي biqasdi tahabbubihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma'jurun. Angalia anachosema, anasema ama ile sharh, yani ile ufafanuzi wa Sheikh Ibn Manii katika kitabu chake Al-Hiwar kwenye ukurasa wa 167 na kuyaelekeza kwake maneno ya Ibn Taymiyyah, ile sharh ile iko mbali kabisa na mchungu wake, ansiyaqi na mchungu wa maneno yake. La yahtamiluhu al-lafzu as-sarih, hayahtamili hilo tamko hilo wazi, alladhi sarraha, ambalo amesema wazi, ameliweka wazi, bi anna alladhi, kwamba yule ambaye ihtafala bil maulid an-nabawi, amefurahika au amesherehekea, amekusanyika kwa ajili ya maulid an-nabawi, bi qasdi mahabbatihi, kwa kusudia kumpenda kwake mtume, wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, neno mfutika futika hapo kwenye na kwa kumuadhimisha kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, ma'jurun, ni mwenye kulipwa. Kisha akahitaji ile sharhi ya Ibn Manii. Fahamie kwanza. Naam, turudi katika ufafanuzi wetu juu ya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambayo yanatumika vibaya na watetezi wa maulid, hususan mwenye kitabu As-Sa'iqatul Muhriqa na wale wanaokitegemea kitabu hiki, kwa kudai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kauli yake hii anayajuzisha maulid. Kwa hiyo tuambiwa na huku tusutwa, je, huyu Ibn Taymiyyah naye alikuwa ni mubtadi, alikuwa ni mzushi wakati alipojuzisha kufanya maulidi na akapangilia juu yake kwenye kufanya hayo maulid ujira mkubwa? Je, naye alikuwa mzushi? Haya, Ibn Taymiyyah amesema wapi? Angalia kitabu Hiwarun maa al-Maliki kurasa wa 163. Ukirudi katika Hiwaru maa al-Maliki cha Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Manih, utayakuta maneno hayo yeye ameyataja kama ushahidi wa kuthibitisha kwamba maulid na ihtifalati za maulid katika mambo yasiyofaa, ila katika mambo fulani hivi mtu anaweza kulipwa kwa sababu fulani. Nitahitaja sababu hiyo. Tuporejea huko kisa Ibn Manii kwenye kitabu chake hiki alipoyataja maneno haya, kisha akaanza kuyafafanua, akayatulia maelezo vizuri kabisa kwamba makusudio ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni haya yataja. Na uzuri mwenye As-Sa'iq naye pia amemnukuu Sheikh Ibn Manii, ameyanukuu ile maneno yake, ile sharhi yake. Sasa nataka muone ile maneno aliyozungumza Sheikh Ibn Manii kwamba haya ndiyo maana au hii ndio maana ya maneno ya Ibn Taymiyyah. Nataka tuone hilo, zingatieni maana nyinyi ni tulabu ilmi. Ufafanuzi na sharhi ya Ibn Manii baada ya kunukuu maneno Ibn Taymiyyah. Sasa ule ufafanuzi wake akieleza kwamba hii ndio maana ya maneno ya Ibn Taymiyyah, yale maneno ya Ibn Taymiyyah maana yake ni haya au maana yake ni hii, na mwenye As-Sa'iq akayanukuu maelezo yale kwa ufafanuzi wake, alafu tuone yeye ameyajibu vipi. Huyo mwenye As-Sa'iq amejibu vipi ufafanuzi wa Ibn Manii, alafu sisi sasa tukishamaliza jambo hili turudi kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah, mahali ambapo huyu Ibn Manii amenukuu. Je, ni kweli Ibn Mani' anachokisema au alikosea katika maelezo yake, na ukweli uko na mwenye kitabu As-Sa'iqa? Mnanielewa ninachokuzungumza? Huu ndio utaratibu wa kielimu katika kuweka mizani maneno ya wanachuoni. Ibn Mani' ni mwanachuoni, kitabu chake hiki kimeenea dunia nzima. Wao wana kinyang'anyiro, Ibn Mani' na mwenye As-Sa'iqa, juu ya maneno ya Ibn Taymiyyah. Ibn Mani' katika kitabu chake ambacho kimechapishwa chapa lionao mwaka 83, anaeleza kwamba maelezo haya ya Ibn Taymiyyah hayamaanishi kwamba anajulisha maulid. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu moja, mbili, tatu kazitaja. Mwenye As-Sa'iqa ambaye kitabu chake kimechapishwa mwaka 1987 asema hapana, Ibn Taymiyyah anajulisha maulid. Sasa ana mtazamo gani na maelezo gani kuhusiana na maneno Ibn Mani'? Tutasikia sasa. Mnaelewa? Sheikh Ibn Mani' katika mzunguko wa maneno yake, baada ya kueleza maneno ya Ibn Taymiyyah na nukuu nyingine, yani kanukuu maneno haya katika kitabu chake hicho Iqtida Siratul Mustaqim, kisha akanukuu maneno mengine kutilia nguvu kauli yake kwamba Ibn Taymiyyah hajuzishi maulid, akafikia kusema katika ukurasa wa 167, msikilize anasema: wa hadha alqawlu min shaykh alislam mahmul ala man fa'ala almawlid litawil au taqlid. Kauli hii kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kauli hii ya Sheikh al-Islam ni yenye kuchukuliwa juu ya yule ambaye ameyafanya maulid kwa sababu ya ta'wili au kwa sababu ya kufuata bila ya dalili, kumfuata mwingine, ndio maana taklidi. Kwa sababu taklidi maana yake ni itiba'u al-ghairi bila dalili, ni kumfuata mtu mwingine ambaye si maasum sallallahu alaihi wasallam, basi na dalili. Wafata kauli ya fulani wewe, si kwa sababu kauli yake ina dalili, ah, wamfuata tu kwa sababu ni fulani, huitwa mukhallidi wewe. Sasa kauli hii ya Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, inachukuliwa kwa yule aliyefanya maulidi kwa ta'wili au kwa kufuata bila ya dalili. Amma man arafa annahu bid'a, ama mwenye kujua kwamba hayo maulidi ni bid'a, thumma fa'alahu, kisha akayafanya, walau kana an husni niyya, ijapo akiwa kwa nia njema, akiwa ameyafanya kwa nia njema, au li ajli mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, au kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, fa inna hadha ya'thamu wa la yujar, hakika huyu atapata madhambi na wala hatalipwa malipo, atapata ujira. Wa yudhamu, na atatayo, atasema vibaya, wala yumdahu, wala hatasifiwa. Likaunihi, kwa kuwapo yeye, taamada ala basira, amekusudia pamoja na utambuzi, au juu ya utambuzi, yote sawa, ala basira, pamoja na utambuzi. Inna Allah la dhu maghfiratin ala nnas ala dhulmihim, pamoja na dhulma yao, kwa ala basira, pamoja na utambuzi. Likaunihi taamada ala basira, kwa kuwako yeye amekusudia pamoja na utambuzi, fi'la ma haramahu Allah, kufanya lile ambalo ameliharamisha Allah, wa bikaunihi bitadaa fi dini, na kuwako amezusha katika dini, ma jambo ambalo, lam ya'dham bihi Allah, hakuliruhusu kwa jambo hilo Allah. Wanususu min alkitabi wa sunnati kulliha tadullu ala dhammihi wa istihqaqi al-uquba la al-ithaba. Akaendelea na maneno yake mpaka mwisho. Haya ni maneno ameyasema aliyemnukuu Ibn Taymiyyah. Sasa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr mwenye As-Sa'iqa al-Muhriqa akasema maneno haya baada ya kumnukuu, kanukuu kwa kirefu, akasema hivi: qultu, kwenye ukurasa wa 27, qultu, mimi ninasema, Muhammad bin Abi Bakr ninasema, wa idha qara'ta bi nafsika ayyuha al-qari'u al-karim, na utakapojisomea wewe mwenyewe, ewe msomaji mtukufu, ndio utasema hivyo, au na utakaposoma kwa nafsi yako, ewe msomaji uliye mtukufu, nasa hadha sharhi, nasi ya sharhi hii, wataamalta fihi maliyan, na ukazingatia ndani yake kwa kitambo, hiyo sharhi ukaizingatia kwa kitambo, wa arafta minhu almufsida min almuslih, na ukamjua kutoka na maneno hayo mwenye kufanya uharibifu na mwenye kutengeneza, wasahiha min as-safih, na ukajua lililokuwa sahihi na lililokuwa baya, lililokuwa gonjwa, lililokuwa na maradhi, arafta anna hunaka ta'assuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna ta'assub za kimadhehebu, wa huwa da'ul 'udalu alladhi a'ya al-atibba, nayo ni maradhi sugu ambayo yamewashinda madaktari matabibu. Wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin, kaliku maneno yenye hamzia, famadha taquluhu an-nusaha'u al-busir, ha kisha akasema wa inna fariqan minhum, akataja aya, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun. Akili zitakapokuwa zimepotea pamoja na ilmu, basi watasema nini wenye kunasihi? Ibn Suudi anasema hivyo, eh? Kisha hakuna kundi miongoni mwao linaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Al-Baqara 146. Kisha akaondoka hapo akaenda, wal ajab mimman yanha anil ihtifali bil maulid, na mna ajabu ni kwa yule anayekataza kusherehekea maulid, ihtifali za maulid, muallilan annahu bid'atu, kwa hali ya kuwa ni mwenye kutolea sababu kwamba jambo hilo ni bid'a, wa huwa yara zakharifa bil masajid, na hali ya kuwa yeye anaona mapambo kwenye misikiti, almanhiya anha binasi hadithi sarih, yenye kukatazwa kwa nasi ya hadithi iliyo wazi. Akaendelea kwenye mambo mengine, si mnanielewa anachokizungumza Sheikh Ibn Mani alipoyataja maneno Ibn Taymiya, akasema mwelekeo wake ni huu, kwamba maneno haya Ibn Taymiya anawafanyia insafu watu hapa, hakusudii kwamba kuyafanya maulidi ndio ni jambo linalofaa na utapata thawabu ndani yake, ni jaiz. Hakusudia hivyo, hakusudia yule aliyefanya kwa takwili au kwa taklidi, huyo atalipwa, sawa, lakini atakayefanya na hali ya kuwa anajua hii ni bid'a, hatalipwa, hata kama nia yake ni nzuri, hata kama mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafafanua alichokifafanua katika kuelekeza maneno Ibn Taymiyyah. Sheikh yeye anajibu anasema, ukisoma kwa nafsi yako ewe msomaji mtukufu nasi ya sharhi hii, na ukaizingatia kwa kitambo, utamjua ni nani mufsid na ni muslih. Ni kweli sisi tumemjua nani mufsid na ni muslih, sawa. Mimi nitarajia atajibu, atafafanua, lakini wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu al-nusaha'u wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun. Hata sisi wezi kutumia maneno haya tukaweka tukajibu maneno yako hivyo tu, wewe ukaleta hoja za msingi kabisa, alafu unasema wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu al-nusaha'u wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun, utakuwa tushajibu. Hapa Sheikh alitakiwa alete majibu. Maadamu Sheikh hakuleta majibu, basi wanafunzi wake watakiwa watafute majibu ya kumjibu Ibn Mani'i, si maneno hayo. Mnaelewa? Sisi tunamuunga mkono Ibn Mani'i, si kwa sababu ni Ibn Mani'i, na wala si sawa ukawatumu watu kama kuna taasubu za kimadhehebu yake. Katika lipi? Yaani ukisema utajua kwamba kuna taasubu za kimadhehebu katika lipi? Alipotaasabu kwenye jambo gani? Haithu qala madha, aliposemaje? Kurusha rusha maneno tu hakutoshelezi. Sheikh alikuwa anatakiwa ajibu, ayavunje vunje maneno ya Ibn Mani'i kwa ile mantiki aliyokuwa nayo, lakini bingo sio, alete hoja za kimantiki. kuonyesha kwamba maneno ya Ibn Maniyah ni bure kabisa. Kwa hivyo hakufanya hivyo Sheikh. Kwa hiyo wao walichoishia baada ya kubali kuwa anajua kwamba kwa sababu hiwaru ma'al maliki, hiwaru ma'al maliki kitabu hiki na hakika kwamba kwa hivyo alivyonukuu iko nacho. Sijui kama iktidau sirati almustaqim alikuwa iko nayo au hapana, lakini hiki iko nacho na maelezo yametolewa kwa ufafanuzi yako wazi. Kwa hiyo bado wana deni la kulipa, na sisi nasi tunashughulia hapo kwamba maneno ya Ibn Maniyah ni maneno ya sawasawa, maneno aliyotoa Ibn Maniyah yanaafikiana na alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ila hivyo ndio sawa. Sasa wao wakaacha kujibu hoja, wakazungumza hivyo, wakatunga kasida, wakaanza kuimba maulidi si bidaa, akasema yafaa, fungueni makataa, Ibn Taymiyyah akasema. Alafu sio nasema maneno gani nimesahau, lakini kuna maneno anasema ni hiwaru yenye vitu sahifae yenye watu 163 atakaye kasema nyimbo hiyo, watu pia ngoma wakacheza hapo, sio kwa maneno tu anayosema hivi. Huyo nyimbo hiyo wapiga watifuka kweli kweli, watu wakisema tume huyo baada ya maneno hayo. Ni hiwaru yenye vitu anaisema hiki kitabu sahifae yenye watu 163 watakaye akasoma, kwamba hii hiwaru ina vitu sahifa zake. Enyi watu nyinyi, sahifa hiyo ni 163, anayetaka akasome. Tumerudi moja kusoma. Je, ni kweli Ibn Taymiyyah anasema amejuzisha maulid, anasema maulid yafaa? Ni kweli? Sasa hapa kwa kumfanyia insafu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na kuwafanyia insafu watu na uadilifu, natakiwa urudi kwenye maneno ya asili. Nilidhani kwamba nitazungumza kidogo, lakini kama vile nikiangalia, kama vile mazungumzo ndio ya kwanza, kwa sababu hapa nilikuwa nataka kuthibitisha madai, sawa, madai ya mwenye kudai, almuddai ameleta madai yake, daawa amezileta pale. Sasa natakana madai yale pia tuyachambue, tuyaone, je, ndani ya madai kuna ushahidi? Sababu daawa lazima ziletwe bayinati, tuangalie yana ushahidi. Sasa sisi twarudi kwa Ibn Taymiyyah, huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Mimi niliwahi kuzungumza hapa katika majlisi zilizopita hapo nyuma kwamba watakiwa wewe msomaji wa vitabu, kabla hujafakamia vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ujue namna ya kuvisoma vitabu vyake vya somaji. Na hii ni kawaida kwa kila kitabu, ni kawaida katika kila kitabu na kila alim, ujue manhaji ya muallif. Yani leo mathalan uwezi ukafahamia tu Sahihi Bukhari ukataka kuisoma, hujui manhaji ya Imamu al-Bukhari kwenye kitabu chake. Wataka kusoma Sahihi Muslim, hujui manhaji ya Imamu Muslim katika sahihi yake. Wataka kusoma Sunan Abi Daud, hujui manhaji ya Abu Daud al-Sijistani Imam katika kitabu chake, hujui. Utapata shida kubwa sana, na ndio maana utakuta wanawachuoni wanaandika vitabu maalum wakielezea manhaji al-muallifin, bali wengine huandika wao wenyewe kutaja zile manhaji al-muallifin, mfumo na utaratibu wa muallifu huyu ana utaratibu gani katika kuyazungumzia mambo. Mimi nikawafanyia ihala, nikawaambia hebu msikilizeni al-Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh حفظه الله تعالى ما الشيخ هو وزير الأوقاف المملكة العربية السعودية أنا شرطياك أنا ففنوا كيليزا كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يتقوك موانغازة كدوم ألفو نرجوة نرهيسي أو ننقوم يعني ألي ما يليزا تقوك تقوك تقوك تقوك تقوك basi kwa utaratibu huu ni ngumu sana kusoma, au kwa utaratibu huu ni rahisi sana, na kwa utaratibu huu naweza mimi. Sasa nataka kufupisha maneno kusema hivi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah huwa katika tabia ni tofauti yeye katika uandishi wake baina yake yeye na mwanafunzi wake al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyyah. Kuna tofauti. Ibn al-Qayyim ni kama vile amekuja kufanya tartibu ya maalumati ya shaykh wake. Anataja masala kwa vipengele vyake na utaratibu masala haya. Yaani anakwenda hatua baada ya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ghaliban katika maelezo yake yeye husema, kwa sababu maneno mengi yanukuliwa kutoka kwake yeye akisema na watu wakiandika, kwa sababu ni mtu amepewa, anakichukua anachokitaka na kiacha anachokitaka, anazungumza na kila watu wa fani kwa lugha yao na kila watu wa madhahibi kwa madhehebu zao na istilahati zao. Na mara nyingine pia akiandika vitabu kwa mkono wake kwa muda mfupi tu. Sasa ana tabia, ana mfumo anautumia, nao ni mfumo wa taksiru almas'ala. Kwanza huwa anayaingia msingi mas'ala, kwamba mas'ala haya msingi wake ni huu, thumma yastafrid, kisha anaingiza maneno kati, bidhikri al-ashbahi wal-nadha'ir wal-amthila, utaja mifano vitu vyenye kufanana na hivyo, akataja mifano, akatoka kabisa katika ile maudhui, akaenda mbali kabisa, pengine baada ya sahifa kama 20-30 anarudi kwenye maudhui yake. Istifradat zake katika vitabu zimekuwa ni nyingi kiasi ambacho kinawatatiza watu, na hili ndilo tatizo hawa jamaa. Sasa wewe katika usomaji wako wa kitabu vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hutakiwi kuchukua zile istifradati, hukumu zako usichukue katika istifradati zake, chukua katika ile tafsiri. Ukichukua katika istifradati utapotea. Hapa nataka nipige mfano ulio na uzungumzo na watu wa kipofu na wale wa maziwa, mfano wachekesha kidogo. Wanasema mimi maneno tu mtaani hayana sana, lakini inakuja kama mfano. Kuna bwana mmoja alikuwa amekaa na mtu kipofu, akawa anausifia wali ukiwa unachanganywa na maziwa. Ah, wali kwa maziwa bwana, usicheze. Wali wa maziwa? Yule kipofu auliza, kwani wa wali wa maziwa ukoje? Akamwambia, mweupe kama yange yange. Yange yange ni ndege fulani hivi, wanapita makundi makubwa huko juu weupe. Kasambia, wali wa maziwa mweupe kama yange yange. Kipofu atajua mambo yange yange, kwamba mweupe kama yange yange. Ah, kwani yange yange ikoje? Na yule naye akazidi kushangilia, akasema amekaa hivi, akafanya mkono wake hivi. Eh? Yange yange amekaa hivi. Na yule bwana mkono wake una ukurutu, ana ubwagwaru katika mikono yake. Yule kipofu akaushika ule mkono. Ah, kumbe wali wa maziwa wenyewe ni ukurutu. Kumbe wali wa maziwa una paraza bwana. Mimi simtaki bwana. Amechukua hukumu katika ile istiradati za yule mtu. Ndio taabu hiyo kuchukua istiradati na ukaacha zile tafsiri. Utaingia tu kwenye shimo, utaingia tu, huwezi toka.